promocji. Tłusty baranku karmiony mlekiem. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W prawie całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Sprawca ataku na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii dostał zarzut morderstwa. Dziś 5. rocznica nielegalnego referendum, w wyniku którego Rosja oderwała od Ukrainy Krym. Niecałe 47 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu po nocnych wichurach. W całej Polsce, oprócz województw lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, mówi rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz. Przede wszystkim mamy do czynienia z awariami energetycznymi. Około 47 tysięcy odbiorców jest bez prądu w całym kraju. Najwięcej w Wielkopolsce, na zachodzie, ponad 23 tysiące, ale awarie występują też na przykład w Pomorskim, Zachodniopomorskim, w Łodzi. Tam oczywiście naprawy cały czas trwają. No, trudno jeszcze powiedzieć, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem we wschodniej części kraju obowiązuje do godziny 13, a na Podkarpaciu do godziny 16. Śmiertelny wypadek w czasie prac remontowych przy Wawelu na Skarpie przy Bramie Herbowej. Doszło do osunięcia wykopu i zawalenia muru okalającego zamek. Z zawaliska wydobyty został pracownik firmy budowlanej, która prowadziła prace remontowe. Sprawę zbada nadzór budowlany i prokuratura. Za 2 godziny w Katowicach rozpocznie się 2. Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze z 13 spotkań zorganizowano w minioną sobotę w Rzeszowie. Tym razem tematem będzie pozycja Polski w Europie. Na konwencji zostanie też przedstawiona szczegółowa lista kandydatów z ramienia partii do Europarlamentu w tym regionie. Jacek Sasin z PiS mówił w śniadaniu w Trójce, na czym podczas konwencji, ale i kampanii wyborczej koncentrować będzie się jego ugrupowanie. Nasz leitmotyw jest cały czas niezmienny. To jest wsparcie rodzin, to jest wsparcie Polaków. To są propozycje dla wszystkich kategorii i wiekowych, i społecznych w Polsce. Uważamy, że właśnie budowanie społeczeństwa, które będzie się bogacić, które będzie coraz bardziej zamożne, to jest prawdziwa europejskość, a nie narzucanie Polakom ideologii, których większość Polaków nie akceptuje. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Zatrzymany po ataku na 2 meczety w Christchurch w Nowej Zelandii 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant usłyszał zarzut popełnienia morderstwa i został tymczasowo aresztowany. Nie złożył wniosku o zwolnienie za kaucją. W jednej ze świątyń napastnik zastrzelił 41 osób, w drugiej 7. Jedna osoba zmarła wkrótce po ataku. Napastnik usłyszał na razie zarzut jednego morderstwa. W nocy naszego czasu mężczyzna został doprowadzony do sądu w Christchurch, gdzie stanął przed sędzią Polem Kellerem. Panie Tarrant, zostaje pan zatrzymany w areszcie. Następnym razem stawi się pan przed sądem w Christchurch 5 kwietnia 2019 roku. Nie ujawniam nazwiska ofiary, aby nie przysporzyć dalszych cierpień jej najbliższym. Sędzia powiedział, że wkrótce należy spodziewać się zarzutów dotyczących pozostałych morderstw. Przed siedzibą sądu zgromadziło się wiele osób, w tym rodziny zabitych w atakach. Według gazety New Zealand Herald ktoś próbował zaatakować Taranta nożem, został jednak obezwładniony. Dziś mija 5. rocznica nielegalnego referendum, w wyniku którego Rosja oderwała od Ukrainy Półwysep Krymski. Po 5 latach od tamtych wydarzeń mieszkańcy Krymu, którzy otwarcie opowiadają się za powrotem Półwyspu do Ukrainy, są narażeni na represje. Natomiast prorosyjscy separatyści zorganizowali 4-dniowe obchody rocznicowe z udziałem przedstawicieli najwyższych władz Rosji. Już w lutym 2014 roku na Krymie pojawili się rosyjscy żołnierze w mundurach bez oznakowań. W marcu, wspierając prorosyjskich separatystów, rosyjskie wojska zajęły strategiczne obiekty i umożliwiły przeprowadzenie referendum, na mocy którego Moskwa włączyła Krym do Rosji. Działania te potępił niemal cały świat, w tym Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone. Część mieszkańców Półwyspu, w tym Tatarzy krymscy, nadal demonstruje swoją ukraińskość. Ci, którzy otwarcie mówią o rosyjskiej okupacji Krymu i powrocie Półwyspu do Ukrainy, są narażeni na represje. Z anektowanego Krymu Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami deszcz, na Podlasiu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Porywisty wiatr osiągający w górach nawet do 100 km na godzinę. W Zakopanem 3 stopnie, w Augustowie 4, w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie 7, w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Por primera vez la vi, no me pude controlar. Hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco si la viera. Por primera vez la vi, no me pude controlar. Hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer. Dobry. Que cosa tan linda. A cóż to takiego? Ślicznego, pięknego. Figura de sirena, tak śpiewał jeszcze. Czyli taka piękna jak sirena, taka śliczna i zwiewna. I w ogóle no cudowna, była najpiękniejsza dziś audycja o kobietach. No właśnie, nie wiem, czy będzie tak pięknie do samego końca, ale pomyślałem, że zrobię o kobietach. Kobieta miała być podporą mężczyzny w raju, jeszcze jak sam siedział tak pod krzaczyskiem jakimś siedział, Pan Bóg tam się przechadzał, pytał, co tak Adam, co tak siedzisz, taki jakiś jesteś, taki, a tak mi czegoś brakuje, to weź te zwierzęta sobie obejrzyj, ponazywaj wszystkie sobie, patrz, ile tu ci ładnych zwierząt zrobi. I wtedy jeszcze w raju zwierzęta były takie, że się nie gryzły nawzajem. Przechodziła sobie owieczka koło wilka i patrzyli na siebie z przyjaźnią. Tak to jeszcze w raju było. No, Adam, co tak siedzisz? No, patrz, jak ci raj zrobiłem. Żarcie samo spada z gałęzi, bo jeszcze jak pomyślisz coś, to wyrośnie. Mówię ci, tak tu jest w raju pięknie. A jakbyś chciał niuchnąć czegoś, to ja ci zapach zrobię w razie czego. Już niby wszystko stworzone jest, ale znajdę ci tutaj, w tym moim zielniku, w pięknym Adam. No popatrz, rozejrzyj się. No i Adam ponazywał wszystkie zwierzątka i ciągle mu brakuje czegoś. I wtedy Pan Bóg uśpił go tam na chwilę, wyjął mu żebro i z tego materiału odpadowego mu przyrządził kobietę. O, kość z kości mojej, krew z krwi mojej, dusza moja cała się rwał do niej i ona miała być mu podporą, tak jak żebrowanie sklepienia w katedrze jest podporą tego sklepienia, więc miała być podporą, a została pokuszeniem, raju utratą, wiecznym nieporozumieniem. I Adam od tamtego czasu, dlatego mężczyźni łysieją częściej od kobiet, radykalnie częściej, to państwu powie każdy antropolog i lekarz. On się od tamtego momentu, kiedy Ewa się pojawiła, zaczął drapać w głowę, bo ona jest wiecznym nieporozumieniem. On nie może zrozumieć, ale o co chodzi? I tak się drapie, słyszą państwo, ja się drapię teraz też. Przysunąłem do mikrofonów tę część, po której mogę się drapać jeszcze z jakimś dźwiękiem, bo po całej reszcie mogę się tylko poślizgnąć palcem. No i właśnie, miała być podporą, została pokuszeniem, raju utratą i wiecznym nieporozumieniem. I gdyby któryś z panów miał takie pokuszenie, następna piosenka nosi tytuł Isla Mujeres, żeby wylądować tak jak jeden z piratów na wyspie w pobliżu Meksyku, niedaleko Jukatanu. Jest taka wysepka Isla Mujeres, on tam sobie zwoził, tenże pirat wspomniany, zwoził sobie piękne kobiety, które porywał w różnych miejscach. Powiem panom, nie był szczęśliwy, a łysy został bardzo szybko, dlatego piraci chustki noszą. Cuando pasaba por mi acera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela. Hay una legión de sátiros y piratas que de bar en bar le gritan guapa. Me hago seguido de sus andares de pantera, peregrino voy donde lo ordenen sus caderas. ¿Qué me importa a mí? Es un infierno la calle, si por fin la llevo por el talle. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de la ti. Perfil, un sol de cobre se derrama, la rosa de abril desnuda en medio de la cama, se ha brindado a mí con un amor que desarma, nubla la razón y abraza el alma. Y era de esperar que yo esperara retenerla, pero todo el mar es poco mar para esa perla. Arde el bulevar y al borde de la locura, no soy yo quien va de su cintura. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Thank you. trago más vino. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de ti. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo, si tú me quieres, seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de ti. Ten chórek trochę jak dziecięce de de de de de de de de de de de de łapie sznura i się powieź na nim teraz. Nie wiem, czy państwo dosłyszeli wszystkie słowa. Esklawo było, że więzień i pobre de mi śpiewał co chwilę. Po, ale ja biedny jestem. Chciał je zniewolić ten pirat. Na razie niech to będzie, że tylko on. Na Isla Mujeres, czyli na Wyspie Kobiet, chciał je zniewolić, a został niewolnikiem bioder płynących jak fale. A ten tu w pieśni śpiewał, to już nie pirat, że todo el bulevar pudo quemarse en su candela, że ojej, cały bulwar, jak ją widział, jak ona tam tym biodrem zawiewała i płynęła jak fale, i nie tylko biodrem, u góry też płynęło, wszystko w ogóle, cała płynęła, jak i su cuerpo, figura de sirena. Więc płonęli wszyscy na bulwarze, cały bulwar spłonionych mężczyzn i peregrino voy donde lo ordenen sus caderas, gdzie biodra twoje każą, tam ja, pielgrzym, niewolnik, za tobą idę. No miała być podporą i została pokuszeniem i raju utratą, i męczy się człowiek z kobitami. I często w związku z tym w złości padają różne takie stwierdzenia, że ale przynajmniej faceci są bardziej bystrzy, tacy bardziej ogólnie są inteligentni od kobiet. To no, każdy antropolog paniom powie i panom, jakby badania zrobić uczciwe, no tam... To prawdopodobnie dlatego, że mężczyźni naukowcy robili te testy, przygotowywali te blankiety do wypełniania pod siebie i dlatego wychodzi, że jest trochę procentowo IQ wyższe u mężczyzn. To na pewno jest jakieś głębokie oszustwo. Proszę sobie wykryć i doktoracik napisać. Więc w złości powstają różne takie, że ale przynajmniej faceci są sprytniejsi, mądrzejsi w ogóle. No więc nieprawda. Za chwilę Harry Belafonte zaśpiewa państwu, że nieprawda. Men smart. On takim angielskim ziemajki śpiewa, powiedzmy sobie. Men smart, a ja wam mówię woman smarter. Woman smarter. Nie, nieważne, co im tam wychodzi w IQ, ale kto sobie owija facetów wokół palca? I jedna kobieta cały bulwar facetów potrafi se owinąć wokół palca bez wypełniania blankietów. Ona nawet się odzywać nie musi. Może być blondynka, której się kierunki mylą. Chciała iść na wschód, idzie na południe, jej się wydaje, że idzie na zachód. Nie istotne jest. Bez słów, samym swoim wyglądem owinie se wokół palca wasze IQ całe. I co? I ja wam mówię, men smart, okej. Woman smarter, I tell you. I say, let us put man and a woman together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no. The women got the men, they should know, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is... smarter, that's right. The woman is smarter, that's right. The woman is smarter, that's right. That's right. Ever since the world began, woman was always teaching man. You listen to my bit attentively. I'm going to tell you how she's smarter than he cannot be. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. Samson was the strongest man long ago. No one could have beat him, as we all know, until he clashed with Delilah on top of the bed. She told him all the strength was in the hair of his head, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. Hey, you meet a girl at a pretty dance, thinking that you would stand a chance. Take her home thinking she's alone. Open the door, you find her husband home, not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. I was treating a girl independently. She was making baby for me. When the baby born and I went to see, eyes was blue. Sure, it was not by me, not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. Oh yes, smarter. No, bardzo zabawne jest Kalipso, a jednocześnie miało odniesienia biblijne. Może kiedyś państwu przetłumaczę po kawałku te piosenki wszystkie, bo tam tyle historii napchał i biblijne odniesienia były. W Kalipso częste, zresztą oni tacy mocni protestanci są. Potem w reggae się zrobiły odniesienia biblijne inne tam do tego króla, tam lwa i tak dalej. Natomiast w Kalipso, czyli trochę wcześniej, tak, ze dwa pokolenia wcześniej były odniesienia, no, kręciła se go wokół palca. Najpierw mu mówiła, że ma siłę we włosach, a potem jak mu włosy obcięła, to widzisz, jesteś lebiega, i uwierzył chłop. To tak było w tej pieśni, natomiast w następnej będzie troszeczkę poważniej. To samo zasadniczo, ale troszeczkę będzie poważniej. On z pretensją w głosie do kobiety, bo dziś podmiotem lirycznym są kobiety, a może w nawiasie stosunek mężczyzn do kobiet. Więc on z taką pretensją mówi: era mentira, cara tu promesa. Wszystko, każda twoja obietnica to kłamstwo było, kłamczucho jedna. Mujer de arena, ta piaskowa baba taka, że nie stała z piasku, nie da się na piasku postawić zamku. To też właśnie takie odniesienia będą ładne. Domu, który byłby twoją twierdzą, nie da się zbudować na piasku, czyli na kobiecie, nie da się. Musisz sam zbudować, ona ci może dom wypełnić. Treścią, miłością, awanturą, różnymi rzeczami może wypełnić, ale nie da się na niej posadowić domu. Sam musisz to zrobić, człowieku. Ona ci jeszcze dom może zabrać potem. Zbudować musisz sam, bo no bo ona nie stała, jak ruchome piaski, jak kurz na wietrze, śliczna, ale zwiewna, te hormony tam buzują w środku. Ona założyła właśnie sukienkę najpiękniejszą, staje przed lustrem i już siebie nienawidzi, bo źle wygląda i tak dalej. No ta burza hormonalna, a chłop stoi z rozłożonymi rękami i nie wie, o co chodzi. Mujer de arena nie stała jak kurz. Jeszcze kłamczucha do tego. Thank you.

początku państwo usłyszą, mają zepsuty saksofon. Pytam artystę, czy to jest jakiś szczególny instrument. Nie, saksofon nam się zepsuł, tam się coś z ustnikiem stało, czy coś, ale nie naprawiamy, bo nas interesują mujeres calientes, kobiety lubieżne, gorące i chętne nas tak interesują w tej piosence, żeśmy nie naprawiali. Poza tym pasuje. Zaraz państwo usłyszą, że pasuje, świetnie pasuje. I pytam go, czy ten saksofon uzyskał jakąś nową nazwę w związku z tym, bo jak stoją obok siebie trzy saksofony, to trzeba odróżnić jakoś ten zepsuty, że on jest do specjalnych przeznaczeń. A on mówi, no nazywa się, daliśmy mu imię Pierdziawka. I zobaczą państwo, jak pięknie pasuje. Cóż to było? Zapyta jakieś wprawne ucho fachowe. Trzepaniec moim zdaniem. On tam twierdził, że to mambo na początku, potem się rozmyślił, powiedział, że to kumbia była, takie rodzaje muzyczne. Moim zdaniem merengue, czyli trzepaniec. Merengue tak jak się bezy robi. Trzepaczką się trzepie i słyszeli państwo jeden z podstawowych instrumentów rytmicznych poza pierdziawką. Oczywiście w tym przypadku konkretnym to w merengue bardzo często taka blaszana trzepa, dokładnie taka sama jak do trzepania piany. z jajek. To tak, w takim samym garku się trzepie i to jest rytm podstawowy, perkusyjny instrument taki u nich. A kumbia czym jest? To jest taki taniec nie do tańczenia, tylko do dotykania pod kontrolą. Bo jakby babcia siedziała na tej sali, gdzie oni tańczą kumbię albo merengę, obojętne, to by miała pretensję, że no, figury w tym tańcu to nie jest tak, że ładnie rączkę z tyłu położył, ale wysoko powyżej pasa i poniżej sprzączki tam na plecach w odpowiednim miejscu, w przyzwoitym miejscu położył, tak? W takim, jak można delikatnie panią zaprosić do autobusu i mąż, który patrzy na to, się nie obrazi, więc w tym miejscu, gdzie wolno popchnąć legalnie jedna ręka, a druga trzymamy daleko, daleko wysuniętą i tańczymy, no to tam to walce tak się tańczy. Natomiast kumbia służy do dotykania pod kontrolą i jakby babcia się z pretensjami zgłosiła, ale synku, dzisiaj post jest, jak tak, co to za czasy przyszły, to się mu, no kumbia, no tak się kumbie tańczy. I to były właśnie Mujeres Calientes, tfu! Okropne, zepsuciem, z całej tej piosenki jechało zepsuciem ze wszystkich stron. Wziąłem teraz mężczyzn z kraju, który jest zasadniczo czarny i śpiewa Belize. I tam śpiewa dwóch murzynów o pięknych głosach, śpiewają tak jak w greckiej tragedii by się dwie osoby przegadywały. Dialog prowadzą w tej piosence. I obaj w tym dialogu mają te same tezy. Bad woman. Zła kobieta. I dlaczego wspominam, że kraj czarny? Bo oni o blondynce śpiewają. Przyjechała z Meksyku na wakacje albo z Ameryki, przyjechała sobie na wakacje w Belize, są ładne wyspy i przyjeżdża sporo Amerykanów. I oni we dwóch nie o swoich babkach jakich zrobili, tylko o jakiejś blondynie śpiewają piosenkę i obaj mają dokładnie tę samą opinię. Bad woman. Mala mujer. Niedobra, okropna. Słuchaj, moja babcia jest dobra, nie? Czyli kobieta może być dobra. Mamusia moja, dobra, doskonała, kochaniutka mamusia. To dlaczego ta jest wredna? No przecież to z tej samej kości zrobione jest, więc czemu jedno jest jak babcia, jak mamusia, a drugie jest jak ta tutaj, o? Bad woman. Nie, ha, ha, ha, ha, ha, ale nie. dobra mina do złej gry. Nie muszę tłumaczyć tej piosenki, panowie na zasadzie podobieństw i onomatopei potrafili pewnie wyczuć ducha tej pieśni. Z kolegą mogą panowie sobie powtórzyć tę piosenkę przy szklaneczce jakiejś, czy przy czymś tam, przy jakimś meczu, czy przy czymś tak się szturać, jak przerwa reklamowa jest i mala mujer, bad woman, mówię ci. Ale od razu jest też pożytek z takiej złej kobiety, bo saksofon mieli zreperowany. Jakby była ładna i dobra, to by nie zajmowali się saksofonem, a tak mieli przepiękny, czysty instrument, grał w piosence, nic tam nie latało, gdzie nie trzeba. Następna będzie o żonie. Facet się wypowie publicznie. Widocznie już doszło do takiego momentu, że no nie mógł wstrzymać i mówi, moja żona, no wybuchowa jest niestety. Mi mujer es una bomba. Kobieta wybuchowa. I nie, że seks bomba. Nie, raczej mina. Taka przeciwpiechotna. Wdepniesz i ci urwie coś. Nie dynamit namiętności. Nie, panowie. Nie eksplozja uczuć słodkich, lecz wybuchowa jędza, normalnie mówię. Gdy wrócę za wcześnie, tak zaśpiewa, na pewno wrzaśnie. A gdy się spóźnię, wrzaśnie jeszcze głośniej. Mi mujer es una bomba. Porque tú eres como una bomba, siempre a punto de estallar. Peleando por cualquier cosa, nunca te quieres callar. Siempre con tu mal carácter y tu forma de tratarme. Mi delante de la gente, tú tratas de controlarte. Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte. Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte. La cambias tú, o la cambio yo. Esa mujer es como una bomba. Esa mujer es como una bomba. Mira, si la toco, inmediatamente explota. La cambias tú, o la cambio yo. Esa mujer es como una bomba. No puedo llegar temprano o tarde. Początkowa teza moja, że kobieta stworzona została na pokuszenie, ona jakoś tak się przez te wszystkie pieśni przewija. Teza trochę ryzykowna, ale przyjrzyjmy się tej sprawie. Siedzi tam Adam pod drzewem, jeszcze sam jest i wszystko ma, nie? Owoce, warzywa, wszystko ma. Temperatura jest tak ustawiona, że na golasa sobie chodził tam, nawet nie wiedział, że jest na golasa. No jak dziecko trzyletnie tam, czy dwuletnie, czy jakie tam chodził sobie, nic nie wiedział. Wszystko podane było, zwierzęta były przyjemne. I stworzona zostaje kobieta. I pierwsza rzecz, którą robi, jeszcze nie mieli domu, jeszcze łóżka nie mieli, dzieci nie mieli, nic nie mieli, sprzętów, szklaneczek, nic nie mieli. I pierwsza rzecz, do złodziejstwa go namówiła, no stworzona na pokuszenie. I w następnej pieśni, choć kwintesencja będzie w bliższym państwu języku angielskim, będzie wyśpiewane Devil Woman. Normalnie puszczaj diablico, chcę do domu, do żony, a ona nie puszcza. Diablica skusiła go za pomocą biustu wystawionego w jego stronę i uległ biedny tym pokuszeniom, a potem wraca skruszony do żony, do swego aniołeczka, na kolana pada, przeprasza, tłumaczy, jaka ta druga kobieta jest i żona aniołeczek zrozumiała, jakie są kobiety, wiedziała, bo przecież też jest kobietą i wybaczyła. Tak to jest w tej, to jest niewyobrażalnie dziwna pieśń, a proszę. I to był wielki przebój kiedyś, właśnie przez to, że ta mnie skusiła, rozumiesz? Rozumiem, kochanie.